albumu wydanego w 2003 albo 2002 roku. To był czas wielkiego triumfu DJ-a Shadowa po komercyjnym sukcesie pierwszej płyty, po komercyjnym sukcesie właśnie albumu Private Press, po znakomicie przyjętych zbiorach z poszczególnymi take'ami, takimi na przykład jak Preemptive Strike. No Josh Davis, DJ Shadow, właśnie w tamtym czasie lśnił. To jest pierwszy okres w jego twórczości. Nie słychać tutaj obecnych w kolejnych latach trapów. Elektronika jest zminimalizowana. Większość rzeczy pochodzi z miksowanych na żywo płyt. Oczywiście jest MPC-tka, oczywiście jest CD player. Niemniej to wszystko smakuje jak lata 90. w twórczości Shadowa. Doskonały zresztą kontakt też z publicznością. Muzyka tworzona tu i teraz to wielka zaleta tego koncertu. Koncertu wydanego pod tytułem Live in Tune and on Time. Teraz w potrójnym paśmie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, one, two. What's happening in London? Y'all feel good? Who out there knows introducing? How about the Uncle album? How about Preemptive Strike? How about the Private Press? Who out there knows Quantum? All right. And of course, mixed in with all that, there'll be the regular assortment of B-sides, demos, remixes, etc. And everything that you're gonna hear, like I said, is by me, and also in tune as well as in time. So that's something for all y'all to check out. Enjoy yourself, y'all. For the music to begin. When it happens, you will become a part of that music. You are there. You are going on a musical trip. The highest, happiest trip that you've ever been on. Enjoy it and get into it. Loosen your seatbelts. Let's rock and roll. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anything you think?

to me. Got yourself caught in a motherfucking tragedy. Potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.